Hey, hello, hello, party people, bună seara! Bine v-am găsit la Summer Kiss, Kiss in a Mix, ediție de vară cu DJ Young și Olex. Din acest moment începe maratonul de party la Kiss FM. Mai exact, avem 3 ore de Kiss, Kiss in a Mix, iar apoi până dimineața la ora 6 avem partidul Kiss FM, guest mixes all night long. Mai pe scurt, 11 ore de hituri mixate și de party de acum încolo. Dar până la 10 suntem la Summer Kiss, Kiss in a Mix. DJ Young și Olex vă spun bun găsit, bună seara, asculți doar hituri! Pocket full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.B. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito. Dancing limo all night long. And that's the place I wanna go. With one more thing you gotta know. Yeah. We'll be right back.

piesă absolut genială pe care o auzim în fiecare zi și pe plajele din Mamaia, Costinești, Jupiter și Neptun, acolo unde se află studiourile Summer Kiss. Naughty Boy și Sam Smith, La La La! Apropo de Summer Kiss, dacă vreți să vedeți toată nebunia care se întâmplă acolo, vă invităm pe site pe kissfm.ro/summerkiss. Și, desigur, vă invităm la mare! Mixăm mai departe Crash și Alexandra, Iubire de vară! Super hituri in the mix, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri! Lângă tine, prima oară, aș da o viață întreagă, să nu rămână iubire de vară. Iubire de vară. Ieri mi-ai dat like pe canapea, azi îți cer să mai accept în viața ta. Poate întâmpla într-o zi să-mi pierd și capul și inima. Tot ce mi-a rămas de acum, baby, sunt love out. Îmi mut contul cât pot de repede pe Pinterest, ca pe Facebook mai nou vechele ori pe interest. Arde, dar din căldura ta la mine ajunge amia. Poate și zic, hey yo, ar fi fain să să mă lungim încă o noapte. Poate watching me, girl. You know I don't say much, but trust me, girl, I need you so. Through

Și ziua și aș petrece toată noaptea. O să scriu cum se face și să cartea. Succesului. Astronomic privind, frustrarea-și face victimele să cadă pe capete. Și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-le, ascultă Casanova. Steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca. Bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, pa la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, problemele aș spune fiua și aș petrece toată noaptea. O să scriu eu cum se face și dau cartea. Mixul Marvio and Florenzo Club Edit Summer Kiss Kiss in the Mix, ediție de weekend. Cu voi mai departe DJ Young on the mic și Olix in the mix. A pregătit două piese pe care ni le-ați cerut, plus multe altele in the mix. Întâi și întâi Nicole Sherry, Memories, iar mai apoi mixăm Andreea Bănică și WhatsApp în lipsa ta. La Kiss FM asculți doar hituri.

ceva de spus. Am energie când noaptea iarăși vine. Mâinile sunt sus, soarele s-a dus. Dar rămâi cu mine când simt că nu mai pot. Eu viața ca pe un joc, joc de noroc. Și chiar de trec prin foc, știu că voi fi din nou pe primul loc. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu cer. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu cer. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la fi ușor să visez, să zbor, să înving orice furtună, să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dau tot, nimic nu cer. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Dar tot nimic nu cer. Ridică mâinile, să atingă stelele. Sus până la nouă de la Deep Central, sus până la cer. Suntem mare parte cu voi la petrecere Kiss Kiss in the Mix până la ora 10, DJ Young și Olex. Nu uitați de podcastul emisiunii, locul în care găsiți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Acolo le găsiți în varianta de play sau download. kissfm.ro/kkm. Continuă petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Vama, perfect fără tine. O piesă nouă de la Cruella, se numește Alive. Și Ora Dion, Friends. Asculți doar hituri. Măi, ești sigur că mă ține scara asta? Sigur, absolut. Pentru unele lucruri ai nevoie de specialiști. Îi găsești pe jobescu.ro. Tâmplar, tapițer, designer interior. Jobescu.ro. Dă-le de lucru! Kiss FM prezintă Media Music Awards 2013. Cel mai mediatizat eveniment al anului premiază cele mai difuzate hituri de la radio și TV. Joi, 19 septembrie, Sibiul devine capitala muzicii românești. Vino în Piața Mare să vezi artiștii de top ai României la Media Music Awards. Eveniment realizat cu sprijinul Consiliului Local Sibiu. Powered by Media Forest and Kiss FM. Cu ce vă servesc? Un cocktail pentru mine și un plin pentru mașina pe care tocmai am câștigat-o. Vara asta, fii star de Cinema City și câștigă premii ca în filme. Vino la film între 12 iulie și 31 august și intră automat în cursa pentru bilete de avion, un sejur în Republica Dominicană și un Mitsubishi ASX. În plus, fiecare card răzuibil îți poate aduce unul dintre sutele de mii de premii instant. Detalii în cinematografe și pe cinemacity.ro. Hotel Delta, bună ziua! Aș vrea să rezerv Un iatac pentru doi părinți și o prințesă. Sigur că da, pe ce nume? Ileana Cosuzeană. Vara asta, copiii sunt tratați în stil mare. Cazare și masă gratuite. Animație pe toată durata zilei. Teatrul Casa cu Povești. Centrul de balet și dans. Atelierul de creație. Școala de teatru. Plaja copiilor. Parcul copiilor și petrecerile tematice. Vă așteaptă pentru o vacanță ca în basme. Cu tot cu copii. Hotelurile Delta și California. Dedicate familiilor. Detalii pe cohotels.ro. Ia să vedem, Popescu. Cine a înfăptuit prima unire a țărilor române? Am zapelea? Îți fuge mintea la filme? Fuge acum pe kissfm.ro și poți câștiga un Smart TV Samsung dacă participi la quiz. Un Smart TV pe zi? Împreună cu aplicația vedetă SeeNow. Ai loc în față la filme românești și seriale premium. Cinema la tine acasă. Cu SeeNow și Samsung Smart TV. Va urma pe kissfm.ro. Sunwave 14. Cel mai iubit festival de muzică electronică din România. 16-18 august, în nordul stațiunii Mamaia. Powered by Kiss FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Prima TV îți oferă o vară de nota 2. Nu pierde competiția sezonului. O vară tra-la-la. Cei mai cunoscuți artiști ai momentului îți propun super piese nou-nouțe. Doar una va fi hitul verii, cea aleasă de voi. Fiecare artist intră în studio, își înregistrează propria melodie, apoi se ocupă intens de promovarea ei la radio, TV și în orice loc de pe litoral. Votul tău decide care dintre melodii va fi hitul verii. Vara asta e cu cântec. E o vară tra-la-la. Premiera miercuri seară de la 8:30 la Prima TV. Marți împreună cu evenimentul zilei ai un nou număr Animal Zoo. Află care sunt cele 10 filme cu animale pe care trebuie să le vezi, dar și ce pești preistorici trăiesc și azi. În plus, ai imagini cu cea mai mare fermă de animale din lume. Caută Animal Zoo la chioșcuri marți 30 iulie împreună cu evenimentul zilei. Românii sunt pe locul 3 în lume la viteza de internet. 1.155.000 dintre ei circulă zilnic pe kissfm.ro. Nu pierde ofertele de weekend la Cora. Doar pe 27 și 28 iulie ai 20% reducere prin tichet Cora pentru toată gama de smântână ambalată. Vino chiar acum la Cora și profită de oferte de neegalat. Cirque du Soleil te invită să descoperi alegria. Sărbătorim energia tinereții și forța schimbării. Magic FM te cheamă la Alegria, un spectacol Cirque du Soleil la Romexpo, pavilionul central București, de pe 5 pe 8 septembrie 2013. Bilete în rețeaua Eventim, organizator Events. Evenimente susținute de Prima TV și Magic FM. FM. Nu mai urla, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect, draga mea, draga mea. Fără tine, draga mea, draga mea. E mai bine, draga mea, draga mea. Am timp și pentru mine, draga mea. Perfect, draga mea, draga mea. Nu mă doare, draga mea, draga mea. Piesa asta, draga mea, draga mea. Mă declar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Ți iasă cam țineau de mână. Apoi te-ai transformat ușor, ușor în profesoară. Și-am început să am restanțe în fiecare seară. Ziceai ceva de genul, iubirea-i luptă grea. Dar cam luase joasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Bye.

it to you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making to reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me, staring back at me. Oh. Justin Timberlake, La Summer, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olex. E petrecere de sâmbătă, până la 10 suntem împreună la Kiss Kiss in the Mix, iar apoi rămâneți până dimineață cu partidul Kiss FM. Guest mixes all night long, până dimineață la ora 6. Avem piesă nouă, Selena Gomez, Come and Get It, Shift și Marius Moga, Sus pe Toc, și apoi mixăm Elena și Glenn's Echo. Este weekend la Kiss FM, asculți doar hituri. Să facă vraiște.

când mai e puțin până în zor, mai e puțin până când vom putea să scăpăm de tot ce e rău. Soarele iese din nou, să vadă zâmbetul tău. Final de oră la Kiss Kiss in the Mix, dar în câteva clipe începem o nouă oră fără publicitate, doar cu hituri mixate, așa încât rămâne mai departe cu voi DJ Young și Olix. Asculți doar hituri. Who doesn't love a couple of smooth criminals? KXN și Kiss FM îți fac program seară de seară. În iulie, trăiește periculos în fața televizorului, pentru că AXN dă fiori și premii pentru cei mai loiali privitori. Prinde serialul killer al zilei, fii atent la detalii și răspunde la interogatoriu pe kissfm.ro. You can do this! Săptămânal poți împușca un Smart TV și alte premii Smart. Află verdictul în fiecare luni în Chisteria Matinală, lista serialelor suspecte pe kissfm.ro. AXN și Kiss FM îți dau fiori de plăcere în serie! Vara asta vorbești de nu te mai oprești cu cea mai bună ofertă de pe piață pentru toate rețelele. La cartela Cosmotea ai SMS-uri nelimitate în toate rețelele naționale. 150 de minute naționale și internaționale, 3000 de minute în RomTelecom, 3000 de minute în Cosmote și 100 MB trafic de net. Totul cu doar 6 euro credit lunar. Ofertă valabilă până la 19 august. TVA se plătește la achiziția cartelei. Detalii pe cosmote.ro. Cosmote. Lumea noastră ești tu. Prima regulă la Fight Club este: A. Speli vasele. B. Nu vorbești la masă. C. Nu vorbești despre Fight Club. Ești smart la filme? Atunci câștigă un Smart TV Samsung dacă A. intri pe kissfm.ro. B. răspunzi la quiz. C. te pricepi la filme, muzică și documentare. Let's go! Let's go! Câștigă un Smart TV pe zi cu SeeNow preinstalat și treci la următorul nivel al vizionării. Cinema la tine acasă cu SeeNow și Samsung Smart TV. Rulează acum pe kissfm.ro. Danube Delta Resort, Crișan, 4 stele. Aventură, exotism, relaxare. În inima Deltei vei simți că trăiești tu și natura. www.vizitează-delta.ro. Simte mirosul de borș pescăresc al aventurii. Danube Delta Resort, Crișan, inima Deltei, www.vizitează-delta.ro. Media Music Awards. Kiss FM prezintă Media Music Awards 2013. Cel mai mediatizat eveniment al anului premiază cele mai difuzate hituri de la radio și TV. Joi, 19 septembrie, Sibiul devine capitala muzicii românești. Vino în Piața Mare să vezi artiștii de top ai României la Media Music Awards. Eveniment realizat cu sprijinul Consiliului Local Sibiu. Powered by Media Forest and Kiss FM. Ia primul startul pentru o carieră în media. Școala Tehnică Post-Liceală de Artă Teatrală și Cinematografică București. Încep înscrierile la cursurile de 2 ani pentru specializările. Cameraman, fotoreporter, operator de sunet, editor imagine, asistent de regie, asistent de producție și tehnician lumini. Și la cursurile de 1 an în specializările jurnalist TV și make-up artist. Pentru înscrierea la Școala Tehnică Post-Liceală de Artă Teatrală și Cinematografică București, nu ai nevoie de bacalaureat. Detalii pe spatc.ro. 228 de kilometri, 14 probe speciale, 20% asfalt, 80% macadam. Raliul Sibiului 2013, 25-27 iulie. Kiss FM te cheamă încă din 22 iulie, în Piața Mare, la deschiderea parcului de service. Vino să-i vezi pe cei mai buni piloți din campionatul european de raliuri. Joi, 25 iulie, la calificările oficiale. Vineri, 26 iulie, la prima zi de curse cu 7 probe speciale. Și sâmbătă, 27 iulie, la celelalte probe speciale. Amănunte pe raliulsibiului.ro. Un eveniment promovat de Kiss FM. Cu un click toți suntem datori pe kissfm.ro. Competiția verii vine la Prima TV cu cea mai mare concentrare de vedete pe metrul pătrat. O vară tra-la-la e show-ul vocilor celebre. Alex Velea, hai fă-mi un poză top card. Cabron, cine a stins lumina? Ruby, știu că îți face plăcere. Radio Killer, Mandinga, Analesco, Antonia și mulți alții se bat în hituri. Doar unul va fi super hitul verii, cel ales de voi. O vară tra-la-la. Premiera miercuri seară de la 8:30 la Prima TV. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Am 4 camere și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok. Ei, hey. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau Pamela schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea, știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. Că inima e prea complicată, să nu-mi bat capul cu ea, că nu s-o înțeleg niciodată. Fiindcă așa-i dragostea, în nopțile-s furtunoase, e prea furtunoase, da. Deși te doare doar ea, îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă dă pe la voi, da, da și pe la noi. Păpunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm corinte, fără dragoste, am fi nimeni, am fi bine și am viață. Care bat în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce aud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea, știi că te voi înjura, mai dă-te-n dragostea mea. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Catch fire. You just an Oliver.

preferați și de public și de paparazzi. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem pozițiare. Mare petrecere, mare baram, e pare, pare, le schienare, pare, pare, pare, pare, pare. Cum nimeni nu o face cum o face noi, știi? Când soarele răsare, nimeni nu doarme. Pe tâmpina de tome, nimeni nu face cum o facem noi. De marfătare, nimeni nu doarme. Nici vara, nici doamne, nici ala, nici primăvara. Soarele, nimeni nu doarme. Pe tâmpina de tome, nimeni nu face cum o facem noi. De marfătare, nimeni nu doarme. Nici vara, nici doamne, nici ala, nici primăvara. Da, e marfă tare și e super petrecere la Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olex. Până la 10 in the Mix, iar apoi începe partidul Kiss FM. Nu uitați de nebunia de la mare. Dacă vreți să vedeți ce se întâmplă acolo, intrați pe kissfm.ro/summerkiss. Acolo avem secțiuni separate pentru Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. Vicky Red, mai departe in the Mix, o piesă nouă, miroase a dragoste de o vară. Robin Thicke, împreună cu Thiai, Blurred Lines, dar mixăm și Adele, Someone Like You. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Privesc adânc în ochii ei, ca de obicei. Mă citesc, mă vrăjesc, doar să cred în ei, yeah, yeah. De ce nu pot să mă abțin? Ai sângele la tine, e cel mai fin. Dar fiindcă am realizat cine ești, eu cred că Yeah. when new love comes around, the new love comes free. Sometimes I lose control. I want to get down, I want to get down, I want to get down, down to the fullest one more time. Jessica D and Glenn's with a check in the sound. Love and your love comes around. nouă de la Caira, Besame. În câteva clipe încheiem ediția Kiss Kiss in the Mix de astăzi, dar petrecerea merge mai departe. În câteva clipe începe o nouă ediție specială Partidul Kiss FM. Guest mixes all night long. 4 DJ și 8 ore de hituri mixate. Să vă dea pe spate până dimineața la ora 6. Înainte de partid avem Jay-Z și Kanye West, Niggas in Paris. Și încheiem cu single-ul meu de anul trecut, DJ Young, deasupra tuturor. Ne auzim și mâine seară la Summer Kiss Kiss in the Mix, tot în formula DJ Young și Olex. Rămâneți pe Kiss, asculți doar hituri. I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. Thank you. in the mix, DJ Young, she Olish. Kiss, kiss in the mix, DJ Young, she Olish. Deasupra tuturor, pașin difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Cuvați în cinci, chiar aici sunt clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare, hey! Muzica ne-ndeamnă să iubim. Lumea se adună.